राम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज कार्तिक कृष्ण द्वितीय विक्रम संवत 2058 3 नवंबर 2001 प्रातः लगभग 5 बजे गीतावन स्वर्गाश्रम राम राम राम राम अपने खास घर की बात है। घर की ये तो बात आपने जस ली होगा, मैंने कई बार कहा है कि लोगों की ये धारणा है हम तो संसारी है, पारमार्थिक बात नहीं है। बात ये नहीं है, पारमार्थिक बात तो अपनी है, क्योंकि ईश्वर से जीव नाशी हम तो वहां के ही है। वो बात तो हमारे घर की है, संसार की बात है दूसरी है, और परमार्थ बात अपने घर की। खास ईश्वर जीव विनाशी चेतना मत सुशी हम भगवान गए हैं, तो ये भगवान की बात हमारी है, घर की बात है, खास बात है। इसको ऐसे नहीं मानेगा, बड़ी कठिन है। हाँ तो अपने घर की बात है, संसारी बात है दूसरी। संसारी है मुसाफरी, मुसाफरी एक जगह नहीं ठहरता, संसार में एक जगह नहीं ठहरता। पशु पक्षी वृक्ष कई बढ़ता ही रहता है, दूर दूर रहता है, तो मुसाफरी में एक जगह तो रहता नहीं। घर पर एक जगह रहता है, एक जगह एक जगह रहता है। मुसाफरी तो फिरना पड़ता है भाई, 84 लाख जोड़ी में फिरना पड़ता है। जाग मुसाफर देख जरा तेरे दिन की नौबत जाग रही है, नौबत तो खुश रही, नौबत बाज रही है, यहां से खुश कर रही नौबत बाज रही है। ये अपना घर नहीं है, अपना घर नहीं है, ये है पराया घर है। अपना घर तो परमात्मा है, वो परमात्मा अपने घर ही बात है। घर की ये निश्चित समझना चाहिए, अपने घर की बात है। हमारे परमात्मा है, पिता है, मैं परमात्मा का हूँ, परमात्मा मेरे है, तू उसका अंश हूँ। और दूसरी बात, सब संसार के मालिक भगवान है। और दूसरी बात में, और दूसरी बात है कि ये भगवान है अनेक रूप से। और तीसरी बात है कि भगवान कोई हुआ है नहीं, भगवान एक ही है, कुछ हुआ नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता ही नहीं, एक बार बात है। असली चीज एक परमात्मा ही है, और कुछ होगा नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ है नहीं, कुछ होगा नहीं, कुछ हो सकता नहीं, परमात्मा ही है। इससे कहीं पहुंचना है अपने, और स्वाभाविक हम शरीर नहीं है। शरीर तो बना है और मिट जाएगा, शरीर को पकड़ा है छूट जाएगा, उस बात मिलती है छूट जाती, वो चीज हमारी नहीं होती। संसार की सब चीजें ऐसी है, प्रकृति की चीजें बहुत मिलती है भी छूट जाती है, मिलती है भी छूट जाती है, पैदा होती है नष्ट होती है, पैदा होती है नष्ट होती है, संयोग होता है वियोग होता है, संयोग होता है वियोग होता है, मिलती है भी छूट जाती है, वो हमारी नहीं होती। तो हमारी ये चीजें भी नहीं है, हमारा शरीर भी नहीं है, यहाँ की वस्तु भी हमारी नहीं है, घर भी हमारा ये नहीं है, ये हमारा है ही नहीं, ये मुसाफरी है। जाग मुसाफर देख जरा तेरे कूच नौबत बाज रही, यहाँ से जाने के लिए तैयारी हो रही है। तो हम यहाँ के नहीं है, हम तो यहाँ से जाने वाले हैं, यहाँ जाने वाले नहीं है। मत भूले मन मोह में बांधू बदले पीव, क्यों बैठो संग्राम के तो ऊँटी देकर नहीं हो, ऊँटी देकर नहीं हुई अब फूटना गेला कर आगो ने छोड़ा टेकने मन देला लख चौरासी चूर्ण में लुटो फिर जीव। मत भूले मन मोह में तू माधु बदले पीव, अपना पति है पिता है परमात्मा परम पिता, हम उस घर के हैं, पिता के घर के हम हैं वहां के हैं, ये हमारा घर नहीं है, ये निश्चय सोचे ये घर नहीं हमारा, हम हमारा घर वो है परम पिता के हम पुत्र हैं, प्यारे पुत्र सब मम प्रिय सब मम हो जाए सब भगवान वो प्यारे पुत्र हैं, हम प्यारी पुत्री आ सब हरी मारी हरी भगवान भी भगवान है, हम सब भगवान के हैं। ये बात सच्ची सच्ची है, सच्ची अपनी बात तो अपने को प्राप्त करनी है, और अपनी बात तो अपने प्राप्त करना सुगम है, केवल इच्छा से मिलता है, संसार की इच्छा से नहीं मिलती, क्योंकि ये दूसरी बात है, दूसरी इच्छा से नहीं मिले, अपनी बात तो अपनी इच्छा करिए अपने मिलेगी जाएगी, दूसरी नहीं मिलेगी, दूसरे तो इच्छा करो उद्योग करो और फिर प्राप्त बलते हुए तो मिले, प्राप्ति मुख्यता हमें और इसमें प्राप्ति मुख्यता नहीं है, इसमें इच्छा ही मुख्यता, आपकी इच्छा होनी चाहिए, अपने घर जाना अपनी इच्छा, अपनी जिम्मेदारी वही चलो घर वालों अपने घर चलो, अपने घर उद्योग नहीं है परिश्रम नहीं है, अपने घर में क्या है दूसरी चीज परिश्रम होता है, तो संसारी चीजों में परिश्रम है, इच्छा भी चाहिए परिश्रम चाहिए प्रारंभ चाहिए, तीन काम होता तो बहुत ही है, परमात्मा केवल इच्छा, केवल इच्छा से काम होता केवल इच्छा, इच्छा माता से हम तो भी घर जाएंगे उगता गया मतलब घर जाएंगे, बहुत दुख है तो बहुत में इस वास्ते मुसाफरी छोड़ कर अपने घर पर चलो, घर पर चलो अपने घर चलो, तो अपने घर जाना है भगवान अपना घर है अपने घर में, ये निश्चित समझो अपना घर है वो, भगवान हमारे है परम पिता परमेश्वर है, पिता के पास जाना माँ की गोदी में जाना, माँ की गोदी हमारी गोदी है, वो तो हमारी जगह है, हमारा हक लगता है, हमारी माँ मेरी है, माँ मेरी है मेरी भगवान, तुम्हें वो माता पिता तुम्हें वो, तुम्हें वो बंधु सेवा तुम्हें वो, तुम्हें वो विद्या द्रविण तुम्हें वो, तुम्हें वो सर्व मम देव देव, सब भगवान है, हम भगवान के हैं, भगवान के चरणों में जाना है, हमारा काम यही है, सच्ची बात है, इस बात परमात्मा की प्राप्ति करनी ये हमारा काम है, और शुभता बताई है पानम पर है ना आपने, परमात्मा की प्राप्ति तो तत्काल होने की बात है, और तत्काल नहीं वस्तु है, क्यों अपनी है अपनी चीज अपनी है, ये अपना नहीं है संसार अपना नहीं है, ये प्राप्त होगा जब होगा, इच्छा करेंगे उद्योग करेंगे प्राप्त होगा तब होगा, हमारी नहीं है ये परमात्मा में अपनी नहीं है, उस उद्योग से नहीं है, वो तो हमारी है, पिता हमारे हैं, हम अपने पिता जी को जाएंगे, ये हमारे हैं, हमारे हैं, ये हमारे हमारे पिता है, हमारे अपने माँ बाप का हर एक अभिमान रंग पर है, मेरे पिता जी है मेरी माँ है ये मेरे हैं, तो मेरे भगवान है भगवान के हैं, वो अपने घर की बात है, इस वजह से परमात्मा की प्राप्ति है सुगम है, सरल है, केवल प्राप्ति जैसे दूसरी बात है एकदम। भूल गए संसार अपना माने भूल गए तो याद आ गई बात, याद आते ही सब गाल ठीक हुई एकदम। संसार हमारा नहीं है, भगवान हमारे हैं, बात याद आ गई बस। बात याद आ गई मान ली बस, इतनी बात है, सीधी सरल बात है एकदम। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, सीधी बात है। विश्वास है, हमारी खास बात है। यह सब छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, कुछ साथ में चलेगा नहीं, कुछ भी लाए नहीं, कुछ भी चलाए उसने, ये बात एकदम पक्की सच्ची बात है। अठ रह कर ये मेरा कर लिया, माँ मेरी, बाप मेरा, भाई मेरा, कुटुम्ब मेरा, ये ब्याह कर लिया, छोरी कोई दूसरी कुटुम रही वो मेरी हो गई, सोरी मेरा हो गया, ये मेरा नहीं, ये मेरा नहीं है, मेरे तो भगवान है। मीरा भाई ने बात कही, मेरे तो वृद्ध गोपाल दूसरा ने कोई, बात एकदम पक्की सच्ची बात है, मेरा तो वृद्ध गोपाल है, दूसरा ना अपना नहीं है, हमारा तो वही है परमात्मा ही, परमात्मा वही हमारा है, वही हमारे हैं। मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाकर सिर्फ और ऊट मेरो पति सोई, मेरा तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, कोई और अपना नहीं है, अपने भगवान है, अपने भगवान है। ये बात पता नहीं लोगों को, पता लगने पर लोग इस बात को मान लेते हैं। विदेशी जिनको पता नहीं है उनको भी ये बात मिल जाए तो ये स्वीकार कर लेते हैं बहुत जल्दी, उन्हें पता नहीं है। हम लोग देरी करते हैं, हम लोग ये सही बात है ना, जो मामूली बात है, संतो स्वामी सूत्र बांटी हो अधिपरचा दवाई किया, प्रथम अधिवर संत सर्वलोक वंद्य सत सकल कला भी पूर्ण संतो न वंद्य, ये बात है। नव नव गुण रागी प्राय सब लोग, सब लोग नई नई बात है नहीं, तो पारमार्थी बात अगर विदेशियों को बतावे तो बहुत जल्दी पकड़ेंगे, बहुत जल्दी पकड़े, हमारी शांति हो गई, आदर करेंगे, कृपा करो आदर करो थोड़ा। वो हमारे घर की बात है, खास खास हमारी बात है, हमारे प्रभु है, हमारे हमारे प्रभु है, हम प्रभु के हैं, तुम्हें माता स्मिता तुम्हें, इस वास्ते भगवान हमारे हैं। ये पता बिल्कुल मान लेनी चाहिए इस बात को, हमारे घर की खास हमारी बात है, खास हमारी बात है, ये हमारे घर की बात, खास हमारी हमारी बात है, प्रभु को हमारा मानना ही हमारी घर की खास बात है। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे, ये एकदम बकरी बात है। आप विचार करो, बालकपन में बड़ा कोई नहीं था, जब छोटे से थे तो माँ कोई पहचानते नहीं, भाई कोई अपना नहीं था, अपना केवल माना है, माना भाई बंधु मान लिया, ब्याह करिया मान लिया, थोड़ा पैदा हुआ अपना मान लिया, अपना मान लिया, ऐसा साथ में चलेगा नहीं, साथ में आए नहीं, साथ में चलेंगे नहीं तो साथ में है नहीं, भगवान साथ में, साथ में चलेंगे, जहाँ जाएंगे मैं भगवान साथ में, सर्वशिषा हम हृदयनिष्ठा, ईश्वर सर्वभूतान हम हृदय से हृदय तिष्ठति, हमारे खास भगवान हमारे और हमारा नहीं है, ये संबंध जुड़ा हुआ है, चिपका हुआ है ऊपर चिपका है ठहरेगा नहीं, टिकेगा नहीं, छूट जाएगा, सब छूट जाएगा, ये शरीर भी छूट जाएगा। मैं कहता रहा मेरा जाते है, मैं कहता साक्षात अभेद भाव का संबंध और मेरा भेदभाव का संबंध, ये सब छूट जाएगा। फिर भगवान छूटेगा नहीं, पहले से ही साथ में, सदैव साथ में रहेंगे, सदैव वे हमारे हैं। भाई हो आप बात एक ध्यान देकर आप समझो, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के हैं, वो हमारे घर की बात है, भगवान हमारे हैं, ये बात वो पक्के सब ठीक ठीक ठिकान से पक्की मान लो, पक्की सच्ची मान लो, हमारे भगवान हमारे, भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, भगवान हमारे। और ये लोग हमारा नहीं है, ये भक्त भी हमारे नहीं है, ये व्यक्तियों भी हमारे नहीं है, त्रिलोकी संपूर्ण अनंत ब्रह्मांड है, रोम रोम पर व्याजी कोटि कोटि ब्रह्मांड है, इतने ब्रह्मांड में कोई वस्तु हमारी तिल जितनी व्यवहार नहीं है। ये बहुत सार बात है, सार बात है एकदम। भगवान हमारे हैं, सर्वोपरि जो परमात्मा है वो हमारे हैं, तुच्छ चीज हमारी नहीं है, अनंत ब्रह्मांड है ये भी सब मिल गए तुच्छ है, और भगवान है हमारे, सर्वोपरि भगवान वो हमारे, हम ऊंचे घर के भगवान के हैं, साक्षात परमात्मा के हैं, साक्षात परमात्मा हमारे। ये बात मेरा मायने जानी, मेरे तो गिरधर को बात दूसरा कोई, मेरा मायने ये बात सच्ची बात कही एकदम, मेरे तो गिरधर को बात दूसरा कोई, मेरा मायने सच्ची बात कही, ये बात है एकदम सच्ची बात है। भगवान हमारे, हम भगवान के हैं, ये सब भाइयों को बहनों को सब वो मान लेनी चाहिए, हम भगवान के, भगवान हमारे, और कोई हमारा नहीं है, शरीर भी हमारा नहीं हो, क्या हमारे क्या हो दूसरा, शरीर भी हमारा नहीं है, ये मात्र माँ के पेट में बना है, ये भी हमारा नहीं है, हमारे कोई नहीं है, हमारे केवल भगवान है, केवल भगवान है हमारे, प्रभु हमारे हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों में कोई, भगवान के चरणों के शरण हो जाना, शरण होकर चुप हो जाओ, जैसे 25वां श्लोक है, शनि शनि रूप समेत विद्या धीरिया आत्मसंस्त मन करता न कंजुत, भगवान के शरणों शरण होकर के भगवान हमारे चरणों पर के चुप हो जाए, भगवान के चरणों में पड़े चुप हो जाए, ये भगवान हमारे, हम भगवान के, माम एकम शरणम व्रज, अंत सब पापे विमोच हुए, यहाँ जो आए फिरे या पाप किया सब भगवान के सब सुधार देंगे, सब पापे विमोक्ष, तू चिंता क्यों करता है, तू चिंता मत कर, भगवान अपना मानते अपना, तू चिंता क्यों करता है, तू तो मेरा है, ईश्वर से जीव बिना से एकदम पक्की सच्ची बात है, श्रद्धा की बात है, हम भगवान ही है, भगवान साक्षात मेरे हैं, मेरे खास भगवान है, मैं केवल भगवान का हूँ, ज्ञान की बात है एकदम ठीक सिद्धांत एकदम, आज ये बात है पकड़ रहे बंद हृदय से स्वीकार कर लेंगे कि यही बात यही है हमारे ही है भगवान, हम भगवान के ही हैं, सदा ही ये बात है, पक्की बात है, सच्ची बात है, सिद्धांत की बात है। ये संसार के है ये भूल है, संसार के ये भूल है। क्यों संसार रहे हुए नहीं, तरह थोड़ी बदलेगी, कभी जल चल कभी थल चल कभी नव चल कभी जरायुज कभी श्वेत कभी अंदर कभी उद्भज कई तरह जुड़ी तरह दे जाएगी। क्यों मुसाफरी में नया बात है, मुसाफरी में जो रहता ही नहीं, नया बदलना पड़ेगा। तो है नहीं यहाँ के हम, भगवान यहाँ आते आता बात नहीं है, भगवान एक ही बात है। इस यात्रा न पुत्र मोह में वास, फिर मोह नहीं होगा, अपने घर पहुंच जाएंगे। इस वास्ते आज ही सब भाइयों माने भगवान के यहाँ, भगवान के चरणों में पड़ जाए मन से, भगवान चरणों में मन जो है वो ही आपका स्वरूप है, ये स्वरूप अपना नहीं है, ये तो मिला है छूट जाएगा, ये तो मुसाफरी का है, ये मुसाफरी का है, अपना नहीं है मुसाफरी का, मुसाफरी का जी तो है। हम भगवान के, भगवान हमारे, भगवान के चरणों पर जाए। अभी मन है, क्यों मन है वो बारीक है वो ही दूसरा ही है, परंतु अपने पर जा खुद खुद ही जो भगवान के चरणों में पड़ जाए। अभी अभी अभी अभी भगवान के चरणों में छूटे नहीं, चरणों में आया।